Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertürk sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Efendim, bu program bir kayıt programdır. 17 Ağustos günü için yapıyoruz. 17 Ağustos'la program günümüz çakıştı. Konuklarımız Cemal Gökçe olacak. Telefonla bağlanacağız. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı ve Ayşegül Şenol'a bağlanacağız. Hukukçu arkadaşımız Düzce'den. Her ikisi de o gün çeşitli etkinliklerde bulunacakları için bu programı kaydetmek durumunda kaldık. Aslında 17 Ağustos tarihi bizim Altın Saatler programımız açısından da bir milattır. Çünkü Açık Radyo 17 Ağustos akşamından başlayarak 2 ay boyunca neredeyse bütün yayınını 17 Ağustos 1999 Körfez depremi ne destek olmak amacıyla bütün yayın saatlerini kapatan bir program izledi. ARDIM diye kısalttığımız Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi'nin faaliyetlerine ayırdı. Onların bitişinden itibaren de Altın Saatler programını Ekim 1999'da devreye soktuk. O gün bugündür devam eden bir program. Altın Saatler aslında biliyorsunuz arama kurtarma terminolojisinde ilk 72 saate verilen isim. Ama biz 857 saattir bu programımızı sürdürüyoruz. 857. haftadayız. Evet, şimdi Cemal Gökçe'ye bağlanacağız ve Cemal Gökçe'den yürüttükleri çalışmalar hakkında ve 17 Ağustos ile ilgili değerlendirmeleri, düşündükleri etkinlikler hakkında bilgi alacağız. Cemal Gökçe, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, bu bir kayıt program olacak çünkü 17 Ağustos günü programımızla çakıştı ve sizler de birçok etkinlikte olacaksınız sanıyorum. Ben öncelikle 17 Ağustos'la ilgili İnşaat Mühendisleri Odası'nın neler yaptığını dinleyicilerimize aktaralım isterim. Evet, söz sizde. Evet, teşekkür ederim. Her 17 Ağustos günü ve o günün öncesi ve sonrası haftası gerçekten içimizi karartıyor. 7.14 büyüklüğünde yaklaşık olarak 45-50 saniye süren ve merkez üstü de Gölcük olan bu deprem gerçekten ülkemizin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar neredeyse etkilemediği hiçbir aile kalmadı. Dolayısıyla bu deprem bu nedenle birçok insan tarafından eyvah altımız delikmiş olarak ifade edildi. Ayrıca da biz meslek insanları olarak, meslek odası olarak bu depremi bir milat olarak ilan ettik. Çünkü 1939 Erzincan depremi yaklaşık olarak 33 bin insanımızı toprağa gömmüştü ama genel çerçevede kırsal nitelikli bir depremdi bu deprem. Kent depremiyle kentlerde yaşanan ciddi yıkımlarla 17 Ağustos depremi karşımıza çıktı. Dolayısıyla biz de 17 Ağustos 1999'un hemen sonrası yılından başlayarak çeşitli etkinliklerle depreme karşı gerçekten ciddi bir duyarsızlığın, ciddi bir bilgisizliğin olduğu ilçemizde acaba neler yapabiliriz diye düşündük ve çeşitli etkinlikler yaptık. Depremle ilgili farkındalık bilgisi, bilinci dahil olmak üzere yapı stokumuzun deprem güvenliği olmadığı, bu yapı stokumuzun deprem güvenlikli hale nasıl getirilmesi gerektiği konusu, deprem yönetmenliklerinin günümüze göre düzenlenmesi, yani mühendislik biliminde ve bilgisinde ortaya çıkan gelişmeler, sonuç olarak var olan deprem yönetmenliklerinin de değiştirilmesini zorunlu kılıyor. Bu çerçevede var olan deprem yönetmelikleri üzerinde çalışmalar yapılarak deprem yönetmeliklerinin değiştirilmesi gerektiği noktasında da çalışmalar yaptık. Ayrıca birkaç yıl Gölcük merkezde olmak üzere, Yalova merkezde olmak üzere İnşaat Mühendisleri Odası'nın öncülüğünde öncelikli olarak Türkiye'deki tüm inşaat mühendislerinin katıldığı, İnşaat Mühendisleri Odası'na bağlı şubelerin katıldığı deprem bölgesinde çeşitli etkinlikler düzenledik. Yerinde gördük, yerinde can ve mal kaybeden insanların acılarını birlikte paylaştık. Daha sonra da yine İnşaat Mühendisleri Odası'nın sekreteryasında tüm meslek odalarının katılımıyla yine deprem bölgesinde çeşitli etkinlikler düzenledik. Evet. Birkaç yıldır da yine İnşaat Mühendisleri Odası merkez olarak ve odamıza bağlı 26 şubemizle birlikte bir dizi etkinlikler düzenliyoruz. Bu yılda eş zamanlı olarak 15 Ağustos'tan başlayan ve her şubemizin eş zamanlı olarak 15 Ağustos 2016 Pazartesi günü saat 11'de basın toplantısı düzenlenecek her şubemizde. Ayrıca merkez olarak, İnşaat Mühendisleri Odası merkezi olarak da depremde ciddi can ve mal kaybı ortaya çıkaran işte Yalova'nın bağlı olmuş olduğu Bursa Şubesi, işte Gölcük'ün ve çevresindeki ilçelerin bağlı olmuş olduğu Kocaeli Şubesi, yine Sakarya Şubemizle birlikte deprem bekleyen İstanbul'da bu yıl merkezi düzeyde ortak bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Gerçekten deprem bölgesinde neler oldu, neler yaşandı? Resmi rakamlara göre 20 bin mertebesinde canımızı neden toprağa gömdük? Depremden bu yana 17 yıl geçmiş olmasına rağmen var olan yapı stokunda, yani 1999 yılında var olan yapı stokunda bir iyileştirme yapıldı mı? Yeni yapılmış olan yapılarımızın deprem güvenlikleri var mı? Bu çerçevede yapı denetim konusuna sağlıklı, bilimsel, işte mühendislik ilkeleri doğrultusunda bakabildik mi? Yoksa gerçekten aymazlığımız devam etti mi çerçevesinde? 15 Ağustos 2016 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin konferans salonunda merkezi düzeyde bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Saat kaçta olacak bu? Saat 11, pazartesi günü saat 11'de olacak. Yani diğer şubelerle birlikte aynı saatte. Deprem yaşayan, evet, bütün şubelerimizle birlikte aynı saatte. Fakat Kocaeli Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, çünkü Yalova'da ciddi bir can ve mal kayıpları çıkarmıştı. Evet. Ortaya çıkarmıştı. Aynı zamanda Sakarya Şubemiz, yani Adapazarı Şubemizin de İstanbul'da bulunacağı, çünkü İstanbul'da ciddi bir deprem bekliyor. Şöyle ifade ettik bunu: depremini bekleyen İstanbul şubesiyle birlikte depremde ciddi bir can ve mal kaybı ortaya çıkaran şubelerimizle birlikte merkezi düzeyde ortak bir etkinlik düzenleyeceğiz. Yani evet. Bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Dolayısıyla ciddi yıkım ortaya çıkan bu şubelerimizde neler yapıldı? İstanbul açısından işte İstanbul'un 20 kilometre yakınından geçen bir fayın her an patlayacağını biliyoruz. Bu son günlerde de basını oldukça fazla işgal etti. Evet. Artık bana göre Kuzey Anadolu fay hattının Marmara içerisinden geçen kısmının bilinmedik bir tarafı kalmadı diye düşünüyorum. Bu fay tek parçalı veya çift parçalı olarak kırılacak. Dolayısıyla 20 kilometre İstanbul'un yakınından geçmiş olması nedeniyle gerçekten İstanbul'a ve Tekirdağ'a ciddi bir şekilde zarar verecek. Yani can ve mal kayıplar ortaya çıkaracak. Dolayısıyla böylesi bir etkinlikle bu sene başlıyoruz. 17 Ağustos etkinliği haftasına. Evet. Pazartesi günü saat 11'de Bursa, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul ve İstanbul şubelerinin katılacağı merkezi düzeyde benim de katılacağım ve yapmış olduğumuz çalışmaları sunacağım bir toplantı olacak. Evet, haftanın diğer programlarında neler var? Yine İstanbul'un çeşitli biliyorsun çok konuştuk. Sadece yapı stokumuzun deprem güvenlikli olması yetmiyor. Deprem güvenlikli olmasının yanında yapılarımızın başka konuların da ele alınması ve yapı güvenliğinin yanına ilave edilmesi gerekir. Bunlardan birisi de gerçekten İstanbul açısından deprem sonrası sağ salim evinden dışarı çıkacak olan insanlarımızın gidebilecekleri boş alanların kalmamış olması konusudur. Onu uzunca bir süredir ben şöyle ifade ediyorum. Öyle bir noktaya geldi ki bunu ifade ederken de gerçekten geriliyorum, çok da üzülüyorum. Evlerimizin içi dışarıdan İstanbul açısından daha güvenli bir hale geldi. Evet. Çünkü insanlar evlerinden dışarıya çıktıktan sonra gidecekleri park kalmadı, bahçe kalmadı, boş alan kalmadı. Sokaklarda bekleyecekler. Dolayısıyla sokaklarda da kafalarına herhangi bir yapıdan, herhangi bir kiremitin veya tuğla parçasının düşmemesi için bir garanti yok. Bu çerçevede Maltepe'de karayolları arayışı var. Uzunca bir süredir o bölgede bulunan meslektaşlarımız ve Maltepe halkı karayolları arayışının park olarak bırakılmasını, boş alan olarak bırakılmasını, deprem sonrası toplanma alanı olarak bırakılması çerçevesinde uzunca bir süredir mücadele ediyorlar. Ama ne yazık ki İstanbul'un başka yerlerindeki boş alanların işte rezidanslara, alışveriş merkezlerine dönüştürüldüğü gibi karayolları arazisinin de yapılaşmaya açılması çerçevesinde bir takım girişimlerin, bir takım çalışmaların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 16 Ağustos akşamı da Maltepe'de karayolları arazisinde benim de bulunacağım, başka panelistlerin de katılacağı, daha çok benim aktaracağım işte toplanma alanlarının önemi, işte depreme karşı güvenli yapının nasıl olması gerektiği, deprem yönetmelikleri, o 17 Ağustos 1999'dan bugüne kadar olan değişiklikler, gelişmeler hangi çerçevede olacağını aktaracağım. Açık havada bir toplantı yapılacak. Yine televizyon programları, radyo programları, Silivri'de yapılacak toplantılar, işte çevremizdeki illerde Bursa'da yapılacak toplantılar, Sakarya'da yapılacak toplantılar, Adapazarı'nda yapılacak toplantılarla bir duyarlılık yaratmaya, gerçekten giderek üzeri karartılmaya çalışılan depreme karşı güvenli yapılar, depreme karşı güvenli çevre oluşturmak yerine rant alanları oluşturmak noktasında ki uygulamaların ters yüz edilmesi çerçevesinde yapmış olduğumuz çalışmalara yeni çalışmalar eklemeye çalışacağız Sayın Gürhan. Evet, bu ayın 16'sında saati ve nerede yapılacağını 19.30 Maltepe karayollar arazisi. Evet. Tam nereye düştüğü konusunda da kısa bir bilgi alabilir miyiz? Şeyle gidildiğinde, metro ile gidildiğinde Maltepe'de inilirse eğer oradan yönlendirilebilirler. Tamam. İnsanlar. Çok güzel. Kime sorarlarsa orada söylerler. Evet. Anadolu yakasında Maltepe'de. Anadolu yakasında. Evet. Ayın 17'si için bir planlama var mı? Yine radyo programları var, televizyon programları var. Diğer illerimizde, diğer şubelerimizin yapmış oldukları etkinlikler var. Ben de yapılmış olan diğer kurum ve kuruluşların da yapmış oldukları çalışmalar var. Ben de onlara İnşaat Mühendisleri Odası olarak yapacakları etkinliklere katılacağım ve düşüncelerimizi ifade edeceğim. Evet, çok güzel. Şimdi ben buradan hareketle tabii ki programın başında da 17. yılda ne durumdayız konusunda kısa bir bilgi verdin. Çok teşekkür ederiz. Benim sormak istediğim yeni bir deprem yönetmeliği hazırlandı. Şu anda uygulamaya geçmedi. Ama bu evet. Konuda İnşaat Mühendisleri Odası bu çalışmaların bir kısmına katıldığınızı biliyorum. Ne evet. düşünüyorsunuz? Nasıl buldunuz? Oldukça kapsamlı bir deprem yönetmeliğimiz çıktı. Yeni bölümler ilave edildi. Ve son toparlama çalışmaları da yürütülüyor. Bu konuda İnşaat Mühendisleri Odası'nın düşünceleri nedir? Bu hemen dinleyicilerimizle bir küçük bilgiyi de paylaşayım. Biz bugüne kadar hep İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı olarak seninle görüşüyorduk. Ama bir yeni dönemde İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı oldum. Daha önceki programımızda bunu kutlamıştık ama bir kez daha kutlayalım evet. ve bir kez daha teşekkür hatırlatalım. Evet. Yani artık bütün Türkiye için konuşuyoruz. Evet, evet. Teşekkür ederim. Çünkü deprem yönetmelikleri de yani bilimsel ve teknik gelişmeler çerçevesinde var olan durumu sadece statik bir çerçevede değerlendirmemek lazım. Deprem yönetmeliğini de bu çerçevede değerlendirmek lazım. Çok önemliydi bu sorunuz. Çünkü birçok insan bana soruyor. İşte siz bir yeni bir deprem yönetmeliği üzerinde çalışma yapıyorsunuz. İşte yakın bir gelecekte bu deprem yönetmeliği yürürlüğe girecek. Bugün yürürlükte de 2007 deprem yönetmeliği var. Hatta diyorlar ki bizim 2007 deprem yönetmeliğine göre yapılmış olan yapılarımız ne olacak diye soruyorlar. Evet. Daha geriye giderek diyorlar ki işte 1997 deprem yönetmeliğine göre yapılmış olan yapılarımız var. Onların durumu ne olacak? Daha geriye giderek yapı stokumuzun önemlice bir kısmının yapılmış olduğu 1975 deprem yönetmeliğine göre yapılarımız yapıldı. O zaman bizim bu yapılarımız depremde yıkılacak mı çerçevesinde sorularla karşılaşıyoruz. Oysa bu sorular önemli sorulardır. Ama şöyle düşünmek gerekir. Bilimsel ve teknik çerçevede gelişme oldukça ister istemez yani yeni teknoloji, mühendislikle ilgili yeni teknolojiler, mühendislikle ilgili yeni bilgiler gündeme girdikçe var olan yönetmelikler de değişirler. Yani onları da canlı bir organizma olarak düşünmek lazım. Bu şu anlama gelmiyor. Bir önceki deprem yönetmeliklerine göre yapılmış olan yapılarımızın yıkılacakları anlamına gelmiyor. Ayrıca ben işte 1999 depremi dahil olmak üzere neredeyse 99 sonrası yaşadığımız 7-8 tane 6 ve üzeri büyüklükte deprem yaşadık. Tümünü gezdim. 99 öncesi yaşanmış olan depremlerdeki yıkımlara da gittim, yerlerinde gördüm, inceledim. Deprem yönetmeliklerine göre yapılmış olan hiçbir yapının hasar aldıklarını gördüm ama can kayıpları ortaya çıkardıklarını görmedim. Dolayısıyla şimdi üzerinde çalışmış olduğumuz deprem yönetmeliği gerçekten yapı hasarı açısından da önemli bir hasar ortaya çıkarmasın çerçevesinde yapılan bir çalışmadır. Ayrıca biliyorsunuz deprem bölgeleriyle ilgili bir harita vardı. Evet. O harita hangi bölgemizin, hangi ilçesi, hangi ilimiz kaçıncı derecede deprem bölgesindedir çerçevesinde ifadeler vardı. Oysa bu deprem yönetmeliğiyle birlikte artık insanlar deprem bölgelerine yönelik olarak, yani proje yapacak olan meslektaşlarımız deprem haritalarına bakmayacaklar, tıklayacaklar. Tıkladıkları zaman o projesini yapmış oldukları bölgenin deprem özellikleri de onların karşısına çıkmış olacak. Dolayısıyla en önemli gelişmelerden birisi bu. Zemin durumu ortaya çıkmış olacak. İşte alacakları işte sabit değerler karşılarına çıkacak. O bölgenin deprem özellikleri karşılarına çıkacak. Dolayısıyla bir yanıyla da deprem yönetmelikleri yeni bir yeniliği de gündeme getiriyor. Biz de aynı zamanda İnşaat Mühendisleri Odası olarak çeşitli şubelerimizde bu yeni deprem yönetmeliği henüz taslak olarak ifade ediyoruz. AFAD'ın yapmış olduğu bir çalıştay vardı Haziran başında. İnşaat Mühendisleri Odası olarak aktif bir çerçevede katıldık. Ayrıca İstanbul'da bir çalıştay yaptık. Son günlerde karşılaşmış olduğumuz işte 15 Temmuz darbesi olmasaydı başka illerimizde ve başka bölgelerimizde de bu yeni deprem yönetmeliğiyle ilgili bir takım çalışmalar yapacaktık. Ama elbette ki askıya almadık. Eylül ayıyla birlikte yeni deprem yönetmeliğini meslektaşlarımıza çeşitli bölgelerde tanıtmak çerçevesinde çalıştaylar, konferanslar, seminerler ve kurslar düzenleyerek yeni deprem yönetmeliğini de meslektaşlarımıza tanıtmaya çalışacağız. Evet, dinleyicilerimize hatırlatmakta fayda var. Bugüne kadar hep birinci derece, ikinci, üçüncü derece diye söylenen, bildiğimiz deprem bölgeleri belirttiğiniz gibi artık lokasyona göre, proje lokasyonuna göre bilgisayardan çok rahatlıkla depremselliği hakkında bilgi alabileceğimiz bir hale geldi. Deprem haritaları hazırlandı. Bu da çok önemli bir gelişme. Önemli bir çalışmaydı gerçekten. Evet. Önemli ve çağdaş bir çalışmaydı. Çok önemli. Yine belirttiğin üzere, yani bugüne kadarki depremlerde gerçekten eski deprem yönetmeliklerine göre hazırlanmış olan bütün projeler ve bütün yapılar başarılı bir sonuç verdi. Yani deprem testinden geçtiler. O anlamda tabii ki inşaat mühendislerinin... Korkmaya gerek yok. Yani evet, endişe etmeye gerek yok. Endişe etmeye gerek yok. Yeter ki bu projeler uzmanlar tarafından, bilen insanlar tarafından hazırlansın. Şimdi tabii siz bir önceki deprem yönetmeliğinde çok önemli bir faaliyet yürüttünüz. Eğitim çalışmaları yürüttünüz. Her ne kadar deprem yönetmeliği resmileşmiş olmasa da, resmi gazetede yayınlandıktan sonra sanıyorum bir yıl sonra devreye girecek, ama sizler de anladığım kadarıyla hemen bu eğitim çalışmalarını başlatacaksınız. O konudaki proje nedir, ne durumdadır? Bu konuda da biraz bilgi verebilir misiniz dinleyicilerimize? Tabii, bizim İnşaat Mühendisleri Odası'nın bir meslekçi eğitim kurulu var. Hem merkezi düzeyde kurulumuz var, hem de şubelerimizin kendi bünyeleri içerisinde eğitim kurulları var. Bunların birlikte ortak yapmış olduğu çalışmalar çerçevesinde Türkiye çeşitli bölgelere ayrılıyor. Büyük iller gözetilerek büyük iller merkezli, daha dar kapsamda, küçük iller gözetilerek daha geniş kapsamda meslektaşlarımızın katılacakları birkaç günlük kurslar düzenleniyor. Nihayet bu kurslarda görev alacak olan arkadaşlarımız profesyonel nitelikli meslektaşlarımızdır. Gerçekten mesleğini iyi yapan, etik çerçevede, mesleğin derinliği çerçevesinde son derece gelişmiş olan meslektaşlarımızdır. Yine çeşitli üniversitelerimizde akademisyen olarak çalışan hocalarımızı da bu sürece ekliyoruz. Nihayet bunların da kendilerinin işlerine göre, okullarına göre programları var. Bu onların programları çerçevesinde çeşitli bölgelerde, çeşitli illerde kurslar ve seminerler düzenliyoruz. Meslektaşlarımız, ilgili meslekçi eğitim kurulumuz bunun üzerinde çalışıyor. Henüz ilan etmedi. Ağustos sonuna kadar çeşitli bölgelerde ve çeşitli illerde yapacağımız çalışmalarımızı da meslekçi eğitim kurulumuz ilan etmiş olacak. Evet, daha önceki programlarda da çok üstünde durdunuz İnşaat Mühendisleri Odası olarak yetkin mühendislik meselesi. Tabii yetkin mühendislik meselesi aynı zamanda hem yönetmelikleri ilgilendiriyor, hatta belki kanunları ilgilendiriyor. Aynı zamanda meslek odalarının kanunlar nezdinde ve devlet nezdinde tanınmasını, belediyeler nezdinde tanınmasını gerektiriyor. Bu konuda durum nedir? Bir kez daha özet yapabilir misin lütfen? Evet. Çünkü odaların da belli yetkilerinin sınırlandırıldığını biliyoruz. Ama dinleyicilerimize son durumu aktaralım lütfen. Teşekkür ederim. Bu sorunuzla birlikte şöyle bir kafamdan geçirmeye çalıştım. Çalışıyorum daha doğrusu. 1999'dan bu yana neler söylenmişiz, neler söylenmiş. Gerçekten işte depreme yönelik olarak, işte afetlere yönelik olarak uzunca bir süre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın öncülüğünde yürüyen, İşte 2011 sonrası dönemde de AFAD'a devredilen çalışmalar hangi durumda, hangi safhada, neler yapıldı konusunu düşünmeye başladım. İsterseniz bu düşündüklerimle birlikte de yetkin mühendisliğe ulaşayım. Lütfen. Bakın, mevcut yapı stokumuzun deprem güvenliğinin olmadığını, 1999-17 Ağustos'unda yaşamış olduğumuz deprem ortaya çıkardığı, ilgili bölgede yapılarımızın %6'sı yıkıldı, %7'si ağır hasar gördü, %12'si de orta derecede hasar gördü. Evet. Açıkçası yapılarımızın %25'i devre dışı kaldı, yani oturulamaz hale geldi. Dolayısıyla örneğin İstanbul ve birçok ilimiz özellikleri itibariyle deprem yaşayan 17 Ağustos'ta yıkım yaşayan yerlere benzemeseler de bu bizim açımızdan ciddi bir örnek oldu. Yani en az yapı stokumuzun %25'inin deprem güvenliklerinin olmadığını, bunların önemlice bir kısmının güçlendirilmesi gerektiği gibi bir konuyu da karşımıza koydu. Dolayısıyla 2007 yılında çıkarılmış olan deprem yönetmeliğine de 7. bölüm olarak güçlendirme konusu ilave edildi. Çünkü dendi ki işte her yapının bir maliyeti vardır, bir kaynak kullanılmış olması durumu söz konusudur. Dolayısıyla kaynak israfı sadece bugünkü kuşakları, bugünkü insanları ilgilendirmiyor, gelecek kuşakları da ilgilendiren bir durumdur. O zaman yapılarımızı güçlendirerek geleceğe devretmek gerekir. Bu çerçevede 2007 deprem yönetmeliğinin 7. bölümüne güçlendirme kısmı ilave edildi. Dolayısıyla önemli bir çalışmaydı. Ama üzülerek ifade edeyim ki güçlendirme konusu çok fazla gündeme gelmedi. Yık yap anlayışı, yani küçümsemek açısından söylemiyorum. İşte insanlar arasında, kurumlar arasında çeşitli iş bölümleri vardır. Biz işte yapıların statik ve betonarme projelerini yaparız. İşte çelik, yığma yapı, işte betonarme çerçevesinde onların projelerini yaparız. Üretimini de başka insanlar yapar. Ama ne yazık ki konu müteahhitler çerçevesinde İstanbul özelinde olmak üzere başta yık yap olarak gündeme geldi. Güçlendirme konusu devre dışı kaldı. Maalesef. İkinci olarak da yeni yapılacak olan yapılarımızın da deprem güvenlikli olarak üretilmeleri gerekirdi. Dolayısıyla deprem güvenlikli olarak üretilebilmeleri için bir kez başta zemin koşullarının dikkate alınarak üst yapı projelerinin var olan deprem yönetmeliklerine uygun olarak yapılması gerekirdi. Dolayısıyla proje yapandan tutun da o projelere başka gözlerin denetlenmesi gerekir. Çünkü biz buna üçüncü bir göz diyoruz. Bu çerçevede de proje denetimi ve yapı denetimi son derece önemli bir konuydu. Ama proje denetleyecek, yapı denetleyecek olan meslek insanlarını bütün dünyada meslek odaları belirlerler. Çünkü sadece diploma almak yetmez. Profesör olabilirsin, doçent olabilirsin. Ama uzmanlık alanın bir projeyi denetlemek için veyahut var olan bilgin bir projeyi denetlemek için yetmez. Dolayısıyla meslek odaları isminin önünde hangi unvan olursa olsun projeleri denetleyecek olan meslek insanlarını sertifikalandırırlar. İşte biz buna yetkin mühendis demiştik. Sadece mesleki anlamda gelişkinliği olan bir meslek insanı değil, ahlaki ve etik anlamda da gelişkinliği olan meslek insanlarını meslek odaları sertifikalandırırlar. Bu meslektaşlarımızın denetledikleri projeler gerçekten bilimsel bilgiye, deprem yönetmenliklerine ve mühendislik ilkelerine uygun olarak üretilmiş olan projeler olur. Bu projeler yerine de doğru uygulanıp, doğru bir çerçevede işte standartlara uygun malzeme seçilip, doğru bir çerçevede denetlenirse bu yeni yapılan yapılardan hangi büyüklükte olursa olsun ki hangi büyüklükte depremlerin olacağını biz biliyoruz ülkemizde korkmaya gerek yok. Ama ne yazık ki biz gönüllüye dayalı olarak yetkin mühendislik yönetmeliğini çıkarmış olmamıza rağmen 3 kez Danıştay tarafından iptal edildi. Fakat geçtiğimiz yıl biz bunun yerine referans yönetmenliği, yetkin mühendisliğe benzer bir referans yönetmenliği işte çıkardık. Resmi gazetede yayınlandı. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı buna dava açtı. Yürütmeyi durdurmak istedi. İlk defa bizim lehimize bir karar verildi. Şu an Danıştay'da bekliyor. Umarım ki Danıştay geçmişte yaptıklarını yapmaz. Bizim lehimize karar verir. Biz de geçmişte adına yetkin mühendislik dediğimiz, şimdi adına referans yönetmenliği ve referans belgesi olarak vereceğiz meslektaşlara. Bunu biz 3 kategoride değerlendirdik. Detaylarına başka bir programda mutlaka girelim. Evet. Dolayısıyla biz yetkin mühendisliğin üzerine çizmedik. Çünkü bir yanıyla diyoruz ki çağdaşlaşmak lazım. İşte mühendislik bilgisinin ve biliminin dünyanın başka yerlerde nasıl uygulandığını görmek, bilmek, onun bilimsel yöntemleriyle ülkemizde de uygulanmasını sağlamak gerekir diyorsak, o zaman yetkin mühendisliğe karşı çıkmak mümkün değil. Biz bunun arkasında olacağız. Dolayısıyla kaçınılmaz bir durumdur. Çünkü diploma almış olmak bir mesleği yapmak için ön koşuldur. Fakat bir mesleği özellikle can ve mal güvenliğiyle ilgili bir hizmet üreten inşaat mühendisliği alanında sadece diplomaya bağlı olarak hizmet üretmek demek, yeni 17 Ağustoslar yaratmak ve onun altında kalmak demektir. Bu çerçevede biz elbette ki diploma almak ön koşuldur. Ama meslek insanlarının, çünkü yeni bilgiler gündeme geliyor. Elbette. Yeni teknolojiler gündeme geliyor. Bildiklerini zaman geçtikçe eğer bir zorunluluk yoksa ister istemez mühendisleri unutuyorlar. Bu çerçevede zorunlu bir meslekçi eğitimin olması lazım. Bugün bir zorunluluk yoktur. Gönüllüye dayalı olarak yine meslektaşlarımız, duyarlı meslektaşlarımız bizim açmış olduğumuz meslekçi eğitim seminerlerine ve kurslarına katılıyorlar. Ama bunun zorunlu olması gerekir. Örneğin Avrupa'da ve Amerika'da yetkin mühendislik seviyesine ulaşmış. Oralarda bunun ismine ya profesyonel mühendis diyorlar veyahut sertifikalı mühendis olarak ifade ediyorlar. Yılda 40 saatlik meslek odalarının açmış oldukları meslekçi eğitim seminerlerine ve kurslarına katılmalarını zorunlu görüyor. Zorunlu hale getiriyor. Evet. Tabii ki. Dolayısıyla böyle bir mühendisin hizmet üretim sürecindeki hem mesleki derinliği, hem etik anlayışı, hem de ahlaki çerçevesi ister istemez gelişkin olacaktır. Bu meslek insanlarının üretimleri de deprem karşısında kaya gibi sağlam ayakta kalacaklardır. Dolayısıyla biz bu yetkin mühendislik çerçevesinde ısrarımızı sürdürüyoruz. Çünkü yapı denetim konusu ister istemez yetkin mühendisler tarafından yapılmaları gerekir. Ayrıca bırakalım yetkin mühendislikler tarafından işte yapılmasını, mal sahibi adına işte müteahhiti denetlemesi gereken yapı denetim kuruluşlarını bugün yapı denetim kuruluşları müteahhitler belirliyor. Evet. Yani kendisini denetleyecek olan yapı denetim kuruluşunu bir müteahhit seçiyor. Dolayısıyla yapı denetim mekanizması da işlemiyor. Artı inşaat mühendisliği alanı cam ve mal güvenliğiyle ilgili işte hizmet üreten bir alan. Okulların fiziki yapısından tutun da öğretim kadrosuna kadar, laboratuvarlarına kadar gerçekten uygun olması lazım. Yeterli şartlarda olması lazım. Ama ne yazık ki bir mühür, bir müdür anlayışıyla neredeyse ülkemizin 120 yerinde inşaat mühendisliği yetiştiren okullar açıldı. Ki bunların işte gece öğretimiyle birlikte, başka programlarıyla birlikte 190'a ulaştı. Geçtiğimiz yıl 11 bin öğrenci aldı bu okullar. Yani yakın bir gelecekte aramıza 8 bin kişi katılacak. Dolayısıyla zaten okullardan yeterli düzeyde eğitim ve öğrenim almadan gelen bu diplomalı insanların bir denetimi söz konusu olmazsa, o zaman işimizi havale, Allah'a havale etmek gibi bir durumla da karşılaşabiliriz. Umuyorum ki bu noktada da kamuoyu yaratmayı, sizin gibi duyarlı işte basın mensuplarını harekete geçirmeyi, sağ olun her zaman katkı sağlıyorsunuz. Umuyorum ki başaracağız bu sefer. Biz de çok teşekkür ederiz. Son iki dakikada meslektaşlarınızla 17 Ağustos yıl dönümü ile ilgili olarak ne mesaj vermek istersiniz? Onu da sizden almak istiyoruz. İnşaat mühendisliği mesleği son derece önemli bir meslektir. Gerçekten bir meslek şövenizmi yapmak açısından bunu ifade. Yok, büyük sorumluluğu olan bir meslek elbette. Elbette ki, evet, elbette ki biz multidisipliner çalışmaya her zaman önem veriyoruz. Yani mimarların, jeoloji mühendislerinin, jeofizik mühendislerinin, inşaat mühendislerinin, harita mühendislerinin farklı farklı uzmanlıklarıyla yapacakları çalışmalarının birleşmesi mühendisliği ortaya çıkarıyor, yapılarımızı ortaya çıkarıyor. Ama sonuç itibariyle üst yapıyı zemin koşullarıyla birlikte tartarak, araştırarak, projelendirip önümüze koyan insanlar, yani yapıların güvenliğiyle ilgili çalışma yapan insanlar inşaat mühendisleridir. Bu çerçevede atmış oldukları her imzanın sadece bir imza olarak kalmadığını, onun vicdanını da ileride ya yaralayacağını veyahut da kafasını dik tutacağını bilerek o imzayı kullanması gerektiğini ben meslektaşlarıma her zaman söylüyorum. Çünkü elbette ki her meslektaşının yapmış olduğu hizmetin karşılığını onun gerektirdiği ücreti alacaktır. Fakat almış olduğu ücret yeterli değildir. Yapmış olduğu hizmetin kalitesi, değeri, niteliği almış olduğu ücretin kat kat üstündedir. Bu çerçevede vicdanların sesini dinleyerek imzalarını kullanırlarsa, o kullanmış oldukları imzanın ortaya çıkaracağı yapıda çocuklarımızın okuyacağı, hastanelerde hastalarımızın tedavi olacağı, işte yurttaşlarımızın konut yapılarında ve benzeri kamu yapılarında çalışacaklarını veyahut işte oturacaklarını bilerek imzalarını kullanmaları gerektiğini bir kez daha aracılığınızla aktarmak istiyorum, uyarmak istiyorum meslektaşlarıma. Ve bu 17 Ağustos nedeniyle böylesi bir program düzenlenmiş olmanız nedeniyle de sizi kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Cemal Gökçe, biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Diğer detayları da biraz önce de belirttiğin gibi başka programlarda mutlaka ele almamız gerekiyor. Konu üzerindeki ısrarımız, hassasiyetimiz her halükarda devam edecektir. Çok çok teşekkürler Cemal Gökçe. Kolay gelsin. Ben de teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olasın. Evet, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında 17 Ağustos günü ilk konuğumuz, telefonla bağlandığımız Cemal Gökçe idi. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı. Şimdi küçük bir müzik parçası dinleyeceğiz. Arkasından hukukçu arkadaşımız Ayşegül Şenol'a bağlanacağız. Evet, Açık Radyo 94.9'dayız. Tarihimiz 17 Ağustos 2016. Körfez depreminin 17. yıl dönümündeyiz. Biz bu programı daha erken bir tarihte kaydettik. Çünkü telefonla ulaştığımız konuklarımız 17 Ağustos günü çeşitli etkinliklerde olacaklar. Şimdi Ayşegül Şenol'a bağlanıyoruz. Ayşegül Şenol. Merhabalar. Evet, 17 Ağustos'larda hep seni arıyoruz ve Düzce'nin ve deprem bölgelerinin halini yansıtmanı rica ediyoruz. Tabii programımız 17 Ağustos günüyle çakıştığı için daha erken bir tarihte aramak durumunda kaldık. Evet, Ayşegül, 17 senedir birlikte ne olup ne bittiğini izlemeye çalışıyoruz. Senden önce Cemal Gökçe'ye bağlandık. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı. İnşaat mühendislerinin yurt çapında ne tür etkinlikler düzenleyeceklerini öğrendik. Düzce'de ne planlıyorsunuz? Önce ondan başlayalım. 17 Ağustos günü ne yapacaksınız? Yani biz her yıl 17 Ağustos Düzce'ye biraz tabii 12 Kasım gibi değil. Mutlaka çok zarar gördü. Bütün bir çevre zarar gördü zaten kapsam itibariyle. En büyük depremlerden bir tanesi. görebildiğimiz, yaşayabildiğimiz yakın tarihte. Biz bir basın açıklaması yapıyoruz. Günün en azından depremden bu yana neler yapılmış, neler yapılmamış, bir ders alabilmiş miyiz? Bunun haricinde bir programımız yok bu sene. Bölgede, diğer kentlerde ne yapılacağı konusunda hiç bilginiz var mı? Sonuç itibariyle çok bilgi sahibi değilim. Ama işte her yıl Gölcük'te bir program olduğunu biliyoruz. Herhalde bu yıl da olacak. Evet, depremin merkezi. Onun haricindekileri pek bilgi sahibi değilim. Evet, bir karşılaştırma yapmak gerekirse... ve 99'a dönmek gerekirse 99'dan bugüne kadar ne olup bittiğini bir kısaca özetleyebilir miyiz ve bugün Düzce'de durum nedir, deprem bölgelerinde durum nedir, insanların düşünceleri nedir? Yani tabii zaman girince araya insanların bu konudaki duyarlılıklarında da bir azalma yaşanıyor. 17 yıl uzunca bir zaman, onun üzerine çok sayıda deprem oldu Türkiye'de ama bütün bunlar bize gösterdi ki aslında ne toplumsal manada ne de kamu yönetimi anlamında depremin bizde bıraktığı izler bizde bir derse açmamış. Evet. Çünkü en azından kendi ilimizden, Düzce ilinden bahsedecek olursak hani usulsüz kat artışları, yanlış yer seçimleri, yapı denetiminden nasibini almamış binalar falan diye sayıyorduk önceden yıkımın sorumlularını. Onlardan başlayacak olursak bu usulsüz kat artışları hala devam ediyor. Hani zemin yapısına çok dikkat etmeksizin. Örneğin Düzce'de bugün okudum daha, belediye başkanı işte en riskli olan alanlardan birinde 7 katlı otopark alanı yapmaktan bahsediyor. Şimdi tabii her zeminde her türlü bina yapılır da evet. Buna ilişkin gereken önlem ve tedbirleri alarak yaparsınız bunu. Tamam, o zaman hani bir diyeceğimiz yok ama bunlar yapılmıyorsa biz bir endişe içerisindeyiz hala daha. Bu endişemiz depremi yaşayan insanlar açısından tabii 17 yılda Düzce'ye gelen, giden, yeni doğan, vefat eden sayılarına baktığınızda da depremi yaşayan sayısı her gün azalmakta. Tabii duyarlılık da azalmakta. O anlamda bu tip kat artışları yapılırken kamunun da örnek olacağı nazar alınırsa biraz daha dikkatli, biraz daha yapılaşmanın o çevrede nasıl gelişeceği nazar alınarak yapılması lazım. Bu imar planlarının yapılması aşamasından beri bu konuda sürekli bir baskı var. Yerel yönetimlere kat sayısı artsın baskısı var. Ve bu baskı da hep işte inşaatçısı, yapsatçısı, asıl sahibi bunlar yapıyorlar ve garip geliyorlar aslında. Bu manada toplumsal duyarlılığı her gün kaybettiğimiz noktada geleceğimizin iyi olacağını da düşünmek maalesef mümkün olamıyor. O yüzden yeni yapılan konut alanları, deprem sonrası yapılan konut alanları düzgün, hala daha kendini bozmadan devam ediyor. Hatta belki de diyebiliriz ki işte bu Düzce'nin genel yapısı hem deprem duyarlılığı ve zeminle ilgili risklere sahip hem de hava kirliliğiyle ilgili çok ciddi sıkıntıları var Düzce'nin. Öyle mi? Tabii. Ciddi sıkıntıları var. Havanın en temiz olduğu yerlerden birisi bu kalıcı konutların olduğu bölgeler. Sonuç itibariyle onların aslında çok da talep görmediğini söyleyebiliriz hani bugün geldiğimiz noktada. Çünkü şehir merkezinden uzakta. Çünkü Düzce hala da tek merkezli bir şehir ve o merkezde bulunmak istiyor insanlar ama o merkez işte dediğim risklerin hepsini barındırıyor. Deprem riski var, hava kirliliği var. Artı tabii sel benzeri şeyleri de açık. Çünkü bir çukurda yaşıyoruz biz. Bütün bunları bilmeden yapılan planlamalar, yapılaşmalar maalesef bizi geleceğe güvenle bakmamız noktasında ciddi endişelere sürüklemekte. Bırakın ders almayı falan da geleceğimiz açısından ciddi tehlikelere yol açmakta. Tabii hani Adapazarı, İzmit bunlar tabii düzeyle kıyas ettiğimizde daha büyük ölçekli şehirler ve onlar kendileri bir gelişim şeyi gösteriyorlar. Ama benim gördüğüm kadarıyla onlarda da yine bu hasarlı binaların sorunları devam ediyor. Düzce'de de devam ediyor. Bunlarla ilgili köklü gerçekten işe nokta koyacak bir çözüm de üretilebilmiş değil hala daha. Riskli binalarla ilgili deprem sonrası ayakta kalan. Tabii 17 yılda bunları hala konuşuyor olmak da hakikaten çok üzücü yani. Hem üzücü hem de bıktırıcı yani. Tabii çok bıktırıcı haklısın. Ama evet. Hani bıkmaktan ziyade bunca yapılan yeni kamu binasına, işte yapılan yollara vesairelere rağmen özellikle vatandaşın elinde bulunan kentsel dönüşüm yasası adı altındaki yasa kapsamına giren ancak hala daha çözümlenemeyen binalara baktığımızda bunun çok yavaş ilerlediğini görmek, sanırım bazı alınacak tedbirlerin ve yapılacak işlerin ihmal edildiğini, göz ardı edildiğini ne getiriyor bizi sonuç itibariyle. Evet, şimdi eğer yanlış hatırlamıyorsam hemen deprem sonrasında Düzce'de kat sınırlaması gelmişti. 4 kat sınırlaması geldi. Yok, 2 katlı sınırlanmış. İlk başta 2 katla. Ondan sonra da adım adım. Bu... Tabii 3 oldu, 3,5 oldu. Şimdi 4. Hatta ben bazı yerlerde bakıyorum. Nasıl yaptıklarını da anlamakta zor dedim ama 5 katlı var. Evet. Ve şimdi istenen 7. Tabii yani şimdi belediye kamu eliyle bir otopark binasını 7 katlı yaparsa onun çevresinde yapılaşmalar da 7 katı isterler. Elbette zaten. Emsal gösterecek ve aynı katı isteyecek muhakkak. Evet, bir de konuşma arasında belirttin, hasarlı binalar halen temizlenmedi. Evet, biz buna her sene konuşuyoruz. Yani her sene konuşuyoruz. Tabii ki. 17 senedir aynı şeyi konuşuyoruz. Evet. Her konuşmamızda bazı düzelmeler, bazı konuşmak gerekiyor tabii. Tabii. Sanmadan bazı değişiklikler oluyor. İşte biz yurt binası vardı. Bir Atatürk bulvarımız var bizim cadde olarak. Merkezde. Evet. Binayı belediye yıktırdı. Hani bu konuşmaların bir faydası var ama hala daha İnsanların kullanamadığı metruk, terk edilmiş durumda olan, hasarın ne olduğunu dahi bilemediğimiz bir sürü bina var. Mesela bir de devlet hastanemiz hala daha tam olarak bitmiş ve faaliyete geçmiş değil. Onun bulunduğu tarafta bir, hatta bu ustak kamuoyuna falan da yansımıştı, oradan birkaç tane genç delikanlı düşüp hayatını kaybetmişti. Bir duvarın yıkılmasıyla diye hatırlıyorum. O binada bazı işte düzeltmeler ve yenilikler yapmaya çalışıyor belediye başkanlığı. Yani 17 yıl tabii çok uzun olduğu için insan da tabii neredeydi aklınız falan demek zorunda kalıyor. Ama sonuçta bunları tabii bu yıl dönümleri bunlar için gerekti zaten. Bunları konuşmak için gerekli. Her konuşmanın bir faydası oluyor tabii. Evet. Yeni yerleşim bölgesiyle ilgili sorunlar vardı. Gene her yılki konuşmamızda takip ettiğimiz. O tabii konuda durum nasıl? Şimdi orada hani 7200 tane bina konut yapıldı planlamaya göre. Ancak tabii orada bir alışveriş merkezi ihtiyacı olduğu için ticari alanlar yarattı. İlk yapılan planlamalarda ancak insanların iş yeri alışkanlıklarına uygun olmadığı için bu iş yeri kullanılmadı. Kullanılanlar da çok kötü kullanıldı. Teslim alınmayan hak sahipleri tarafından binalarda bu kötü kullanımdan kaynaklı ciddi hasarlar meydana geldi. Yani hiç kullanılmayan binada garip garip hasarlar meydana geldi. Onları öğrenci yurdu yapmak için bir çalışma başlattılar. Onunla ilgili çalışmalar hala da devam ediyor. Bir kısmını da başkaca kamu kurumlarına devrettiler ama iş yeri olarak kullanılmadı yani. Amacına hizmet edemedi maalesef. Evet. Ayşegül Şenol, çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Tabii ki her şeyden önce bu duyarınız için size teşekkür ediyoruz. 17 Ağustos'lar ve benzeri depremlerde yaşamını kaybeden tüm insanlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Benzeri özleri bir daha yaşamak zorunda kalmayız. akıllanır. Evet, dileğimiz bu. Kurum olarak da, kamu yönetimi olarak da gereken tedbirleri almayı öğreniriz. Evet. Tekrar tekrar teşekkürler Ayşe Gülşenol. İyi günler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet. Sağ ol. Çok teşekkürler. Evet efendim, 17 Ağustos günü için kaydettiğimiz programı dinlediniz. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programındasınız. Bugünkü programımızın destekçisi Hatice ve Engin Özaydın'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu programda Cemal Gökçe ile konuştuk ilk önce. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı, arkasından hukukçu arkadaşımız Düzceli Ayşegül Şenol'la görüştük. Evet, 17 Ağustos'un acısı aradan 17 yıl geçmiş olmasına rağmen dinmeyecek. Maalesef yeterli tedbirlerin alınmadığını da defalarca konuşuyoruz. 857. programımızda gene aynı sorunlardan bahsediyoruz ve bahsetmeye de devam edeceğimiz anlaşılıyor. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.